oko stranici, pred drugima ove noći postajemo znanci. Dok te gledam, prošlost mi se pred očima vrti. Kad si rekla, voljet ću te, voljet ti do smrti. Dok te gledam, prošlost mi se pred očima vrti. Kad si rekla, voljet ću te, voljet ti do smrti. Osjećaš ti dok svoje govoriš ime onom koji je sa tobom dijelio ljeta i zime, onom koji je sa tobom dijelio mnoga ljeta i zime. Nas dvoje nakon svega sjedimo ko stranici, pred drugima ove noći postajemo znanci. Dok te gledam, prošlost mi se pred očima vrti. Kad si rekla, voljet ću te, voljet ti do smrti. Prošlost mi se pred očima vrti.